gittiğin yerlerde dönmedin geri. Yollara rez çektin isyanlarda. Kırıldı sonunda sabrımın teli. Yıllara rez çektim isyanlarda. Kırıldı sonunda sabrımın teli. Yıllara rez çektim isyanlarda. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünde. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rez çektim isyanlardayım. İsyanlardan, isyanlardan, isyanlardayım. İsyanlardayım, isyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rez çektim isyanlardayım. Benim talihim sözün yok sana. Payımı aldım ben sevdadan yana. Hasretinden başka ne verdin bana? Sana da rez çektim isyanlardayım. Hasretinden başka ne verdin bana? Sana da rez çektim isyanlardayım. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rez çektim İsyanlardayım, isyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım. İsyanlardayım, isyanlarda, isyanlarda, isyanlardayım. Gelişlerin gidişine eşit sevgi. Varlığımla yokluğunun arasındayım. İkiye böldün beni, ikiye böldün beni. Gelişlerin gidişine eşit sevgilim. Varlığımla yokluğumun arasındayım. İkiye böldün beni, İkiye böldün beni. Kaçamak bu yaşamalar. Yeter artık bir son bulsun, İki de bir saatine bakıp durma ne olursun. Biliyorum gideceksin, yine yalnız kalacağım, yine senin hasretin alev alev yanacağım. İkiye böldün beni, her ayrılık saatinde kahroluyum. Yüreğimden çözemiyorum. Kör düğüm ettin beni, ikiye böldün beni. Kaçamak buluşmadan yeter artık bir son bulsun, İki de bir sakine bakıp durma ne olursun. Biliyorum gideceksin, yine yalnız kalacağım, yine senin hasretin alev alev yanacağım. Bebekken dökülen gözyaşlarım güneşe sererek kuruttum anne. Senin şefkatinden uzak büyüdüm, sevilmek ne demek unuttum anne, unuttum anne. Bebekken dökülen gözyaşlarım güneşe sererek kuruttum anne. Senin şefkatinden uzak büyüdüm, sevilmek ne demek unuttum anne, unuttum anne. seni beklemekti gecem gündüz. Seni dilemekti en güzel söz. Kim bilir yetimim belki öksüzüm. Ben neden doğmuştum unuttum annem, unuttum annem. Seni beklemekti gecem gündüz. Seni dilemekti en güzel söz. Kim bilir yetimim belki öksüzüm. Ben neden doğmuştum unuttum annem, unuttum annem, annem, annem. Ben neden doğmuştum unuttum annem, unuttum annem. Çiçeğin var, onlarda benim gibi yaramazlar. Terk edip gidersen ağlamazlar mı? Çocuklar güler mi? Unuttum annem, unuttum annem. Gittiğin yerlerde çiçeğin var mı? Onlar da benim gibi yaramazlar mı? Terk edip gidersen ağlamazlar mı? Çocuklar güler mi? Unuttum annem, unuttum annem. Seni beklemekti gecem gündüzüm. Seni dilemekti en güzel sözüm. Kim bilir yetimim belki öksüzüm. Ben neden doğmuştum unuttum annem, unuttum annem. Seni beklemekti gecem gündüzüm. Seni dilemekti en güzel sözüm. Kim bilir yetimim belki öksüzüm. Ben neden doğmuştum unuttum annem, unuttum annem, annem, annem. Ben neden doğmuştum unuttum annem. Neden doğmuştum unuttum annem, unuttum annem, annem, annem. Neden doğmuştum unuttum annem, unuttum annem. Thank you. zaman dinlesem hemen anlar. O aşkın masalı işte bu şarkı. Bir buruk acıdır hatıralar. O aşkın masalı işte bu şarkı. Ne zaman dinlesem hemen ağlar. O aşkın masalı işte bu şarkı. Bir buruk acıdır hatıralar. O aşkın masalı işte bu şarkı. Baharı çiçeksiz düşünmek gibi, bulutu yağmursuz beklemek gibi. Bir yudum sevgiyi dilenmek gibi. Beni hep ağlatan işte bu şarkı. Baharı çiçeksiz düşünmek gibi, bulutu yağmursuz beklemek gibi. Bir yudum sevgiyi dilenmek gibi. Beni hep ağlatan işte bu şarkı. Gönül kuşlar, ne zaman biter ki sevda suçlar? Bana son hatıran bu gözyaşları. O aşkın masalı işte bu şarkı. Ötmez oldu artık gönül kuşlar. Ne zaman biter ki sevda suçları? Bana son hatıran bu gözyaşları. O aşkın masalı işte bu şarkı. Baharı çiçeksiz düşünmek gibi, bulutu yağmursuz beklemek gibi. Bir yudum sevgiyi dilenmek gibi. Beni hep ağlatan işte bu şarkı. Baharı çiçeksiz düşünmek gibi, bulutu yağmursuz beklemek gibi. Bir yudum sevgiyi dilenmek gibi. Beni hep ağlatan işte bu şarkı. Thank you. harflerle gece, ben ve sen harflerle hece, bir çizgi bir nokta gibiyiz. Sen ve ben gündüzle gece, ben ve sen harflerle hece, bir çizgi bir nokta gibiyiz. Takıldı dilime iki kelime, düşünemiyorum sanki başka kelime. Takıldı dilime iki kelime. Senle ben yalnız ikimiz, ben ve sen bir de sevgimiz, bir şarkı bir roman gibiyiz. Senle ben yalnız ikimiz, ben ve sen bir de sevgimiz, bir çizgi bir nokta gibi. Yaprak bir şarkı bir roman gibiyiz. Sen ve ben yağmurla toprak, ben ve sen çiçekle yaprak, bir şarkı bir roman gibiyiz. Takıldı dilime iki kelime, düşünemiyorum sanki başka kelime. Takıldı dilime iki kelime. Sen ve ben yalnız ikimiz, ben ve sen bir de sevgimiz, bir şarkı bir roman gibiyiz. Sen ve ben yalnız ikimiz, ben ve sen bir de sevgimiz, bir şarkı bir roman. Sen ve ben yalnız ikimiz, ben ve sen bir de sevgimiz, bir şarkı bir roman gibi. Kimsesiz bir kulum ben bu alemde, ne candan sevenim ne sırdaşım var. Kimsesiz bir kulum ben bu alemde, ne candan sevenim ne sırdaşım var. Takılıp kalmışım gurbet ellerde, ne gidecek yolum yoldaşım. Takılıp kalmışım gurbet ellerde, ne gidecek yolum ne yoldaşım. Her gün biraz daha tükenmekte, bir derdime bin dert eklemekteyim. Gelecek dertleri beklemekteyim. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var. gelecek dertleri beklemekteyim. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var. Huzur aramakla geçti günlerim, maziye karışıp gitti dünlerim. Huzur aramakla geçti günlerim, maziye karışıp gitti dünlerim. Açmadan sararıp soldu güllerim, ne yazım ne kışım ne baharım. Açmadan sararım soldu güllerim, ne yazım ne kışım ne baharım. Her gün biraz daha tükenmekteyim. Bir derdime bin dert eklemekteyim. Gelecek dertleri beklemekteyim. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var. Gelecek dertleri beklemekteyim. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var. Sevmesem de alışırım. Sen de açsam da gözüm, yoktu bu aşkın çözüm. Zaman avutur gönlümü, hasretine alışırım. Sen de açsam da gözüm, yoktu bu aşkın çözüm. zaman avutur gönlümü. Sevmesem de alışırım. İnsanoğlu nasıl yaşar? Bir gün küllenir anılar, yanmaya da alışır. Hep aynı kalsa acılar, İnsanoğlu nasıl yaşar? Bir gün küllenir anılar, yanmaya da alışırım. Sen de açsam da gözüm, yoktu bu aşkın çözüm. Zaman avutur gönlümü, hasretine alışırım. Sen de açsam da gözüm, yoktu bu aşkın çözüm. Zaman avutur gönlümü, hasretine alışırım. Sabah olmasın, gözümü açınca sen yok sanırım. Güneş ister doğsun, ister doğmasın, yağmur ister yağsın, ister yağmasın. Ve çıkar bu gece sabah olmasın, gözümü açınca sen yok sanırım. Gölün ortasında pınar istemem, mevsim hazan olsa bahar istemem. İlaç olsa başka sevda istemem, dermansız kalırım sen yoksan eğer. Gölün ortasında pınar istemem, mevsim hazan olsa bahar istemem. İlaç olsa başka sevda istemem, dermansız kalırım sen yoksan eğer. Sensiz olmak bana ölümden beter. Eziyet çektirme, insaf et yeter. Ölüme giderim senle beraber. Zaten ben ölüyüm, sen yoksa neyim? Sensiz olmak bana ölümden beter. Eziyet çektirme, insaf et yeter. Ölüme giderim senle beraber. Zaten ben ölüyüm, sen yoksa neyim? Çölün ortasında pınar istemem. Mevsim hazan olsa bahar istemem. İlaç olsa başka sevda istemem. Dermansız kalırım sen yoksa neyim? Çölün ortasında pınar istemem. Mevsim hazan olsa bahar istemem. İlaç olsa başka sevda istemem. Dermansız kalırım sen yoksa neyim? Koşu yükseklerden seslenir. Ak yar göğsümde bir çift suna beslenir, beslenir, beslenir. Beslenir. Yavru yavru sen ağlama, kirpiklerin ıslanır. Ah ben ağlayayım ki belki deli gönül usullanır, usullanır, usullanır, usullanır. Gülüme hak ben ağlayayım ki kardeş belki deli gönül uslanır, uslanır, uslanır, uslanır. Yavru yavru sen bağ ol, ben bahçanda gül olayım. Aklayık mıdır yanıp yanıp kül olayım, kül olayım, kül olayım. Yavru yavru sen efendim, ben kapında kulonim. Ak desinler bu da bunun kuludur, kuludur, kuludur, kuludur. Gülüm ey nene, ey nene. Hak desinler bu da bunun kardeş kuludur, kuludur, kuludur, kuludur, kuludur, güzeldir güzel şah. Ağlar ve destanda ses verir Gülistan'da. Muhammed'in hatemi bergüzardır aslanda. Muhammed'in hatemi bergüzardır aslanda. Eyvallah şahım eyvallah, hak la ilahe illallah. Eyvallah pirim eyvallah, adı güzeldir